أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. لذنا منكرين القرآن تزجر ورقي مخی حال دا غی ذکر کو چې قیامت کې بیا په لاسونو چکونه لګئی کوم چې دنیا کې د سنت خلاف چلیدل او دارنګي نبی علیہ السلام با شکایت وکي چې دې خلکو قران پریخي والله او دا خلک اصل کې د نبی دشمنان او مجرمان دي. نو اوس دیتا دې ده کې زجر ورکړي په انکار د قران کریم او دې یو اعتراض دې داغه جواب بوم او داغه نرسو د قران کریم حقیقت په ذکر کی چې الله کتاب صدا پارا راغله ده او بیا په تخویفی هغه کسانو ته چې غی منکرین دي د قران کریم په ډیر سخت تخویف کول او بي الذين يحشرون على وجوههم او بیا رسو په نقلی دلائل شروع شي د انبیاء کرام واقعات اغه په ذکر کوي اجمالی لکه دا موسی علی السلام تارنګي هارون علی السلام نوح علی السلام قوم عاد قوم سمود اصحاب الرس تارنګي اخر کې قوم لوط تذکره وا کوي دا تر دغه آیت کریمه پورې جماولستو د سلوې خاطه پورې دې ځای نه زجر دې ان منکرینو د قران کریم ترټنه دا وقال الذين كفروا داولنه بفقوله ګول ارستو دغه خبره نقل کوي ښا دا کافر دی ما چې قران باندې اعتراض کوي نه مسلمان. وقال الذين كفروا اذا كافر خلق لولا نزل عليه القران جمله واحده ولنازل نکړی شو په باندې معنا په پیغمبر باندې دا قران کریم په یو ځل کوچ ګورو نن یو سورته راغلې او پرون دوا آیات راغلیو او سروه مخکې څلور آیات راغلیو دا په یو ځای ولې نه راځي دا وګوره موسی عليه السلام له په یو ځای ورکړو تاو ګورې انسان علیه السلام له په یو ځای ورکړه نو پته ولګی دا چې دا څه یې نه لیکل نه الله جواب کوي. خدای اعتراض ذکر ذکر کوي چې دا رستو پوری چلیږي ډیر دوره پوری تر څو چې دا دنیا شته چې په خل خدا کتاب بد لګی نو تا ته وایي مړه په یو ځای ردی مسلې بیان تکنه تا خو مول وګونه وکړه هر روز لګی آی هر روز لګی آی هر روز مسله دا هر روز بیان دي هر روز درس دي ادا قران وای کله ختمیږي دا خدا ختمې دوه نه دی پیدا ختمیږي چې دا ختمې دوه والا کتاب کو نه دی لیونی ته به ختم شي خدا نه ختمیږي ندی وای په یو ځای را د ټولې مسلې بیان کوم نو موږ وګو نه مخره لولا انزل علیه القران جمله واحده نه الله دا غي وای ذکر کوي چې قران کریم په یو ځای راغلی هم نه دی او په یو ځای د دې ویلم نشته لکه څنګه چې په دمه دمه راغلی دی دور په دمه دمه بدا او بیانې او دور په دمه دمه بدا ځکه د دې ذکرو مثال نه او ویلي مثال نه دي صحابه کرامو په وختونو لګولې دي د عمر رضی الله عنه بارک الله عليه طول اسکاله کې د سوره بقره برابر کړه د عبد الله بن عمر رضی الله عنه بارک الله عليه تکاله کې برابر کړه معنی یو په تکاله لګولې دي او بل په طول اسکاله پلار علم ډیر زیات د عمر رضی الله عنه په طول اسکاله لګولې دي ازوی تکاله په دغه وجه دا حاصل کی چې څنګه د عمر رضی الله عنه علم ډیرو عبد الله بن عمر رضی الله عنه په نسبت د نور صحابه بازو دا رنګ د نور امت خو ډیر لوی عالم دی خو بلار ته نشي رسیدلی کنه دا ځکه پکې هغه ډیر وخت تیر کړی او سوره چې پکې وخت لږ تیر شي دا هغه نه دا پته لګی چې سرسری غونډه زمو مسلې پورا مسلې پورا تحقیق ونشو د الله کتاب دا خو د خپل دو کتاب نه لري چې د بیان او د مزایا او د مسائل ختم شي کړي دا ډور تفصیلونه او نه لګی کېدل په مختلفو جبو کې تقریبا 3000 ته د قران کریم تفاسیر لذیذ دي په یوه یو تفسیر داسې هم شته چې هغه مثلا تلويخ جلد کې ډیر جلد کې شل جلد کې یو تفسیر لیکل کیږي هر مفسر دا وګوره هغه مفسر د خپل انداز او د خپل علم مطابق د قران کریم تشریح کوي نو څوک نحوی تحقیقات کوي څوک صرفی تحقیقات کوي څوک دغه معانی بیانی علم المعانی جوړ دی معنی لوی نحو نو څوک دغه احکام ذکر کوي نو د چا توجه دغه واقعات او امثال او دارنګ نور مسائل دي نو څوک پکې د فقه مسائل ګوري بیا نذاته مسله خو نشته د قران کریم او داسې چې دا ټول علوم متشامل زکه دا د الله کلام دی بنده کلام نه دی نو جواب پیدا دی چې کذالک دغه سیم نازل کو لکه څنګه چې دا کافر اعتراض کوي چې دا جی په ډیر وخت کې نازلېږي به یو زهران نه دی ولی لینو سب ته تبیح فؤادک دې د پاره چې مضبوط کوم په دې تاسو قران ته زړه مضبوطولو کتاب دی دینه دا پته ولګی دا چې قران بیانولو د قران اورېدل دواړه له مضبوط دی اوراله مضبوط شي چې دې کې ایمان راشي کنه کله چې په دې کې شک دی انکار دی او شک دی شرک دی ګندا عقیده ده نه هو کمزورې زړه دی او دې سره زړه مضبوطی کې لینو سب ته به فؤادک دې دا پاره چې موږ مضبوط کو په دې باندې تاسو زړه قلب ذکر نه کو فؤاد ذکر کو لکه بازوی په قلب خو دې ټول ته وی دا ظاهری کم پوسټ کې چې په لګې درې ته هم یو فؤاد دې دن نه طرف ته وی ها زړه کې دن نه طرف لکه د زړه په عربی کې ډیر نمونه دي فؤاد وته وی مشهور قلب وته وی قلب بالبال وته وی بال وته وی خاطر وته وی ضمیر وته وی او دا مشهور دی چې فؤاد چا وی دا د زړه غ پرده ده چې بغیر دا غینه زړه نزله نه پاتې کی دې دا بارا چې مضبوط کوم په دې تاسو یو وجه خدا ده او بل ورتلناه ترتیلا او وضاحت کړلې مونږ دې پورا وضاحت او دا په یو ځای نه کېده پورا وضاحت کړلې وضاحت څنګه شوه د نبی له سلام په بیان دا ترتیل تفسیر د محمد رسول الله سنت ته محتاج دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم رحمه الله دا غا تفسیر ابن کثیر را نقل کړل دي چې هغه د دې جملې مقصد دا دی چې وفسرنا او تفسیرا او تفسیر کړل موږ د قرآن په خپل د عمل جاده نه لريخې چې بل بلګي د تفسیرونه وګي نبی له سلام ژوندګي کې دا غي تفسیر وکړ سمره سنت چې دي سمره سنت کاغه قولی دي کاغه فعلی دي کاغه تقریری دي اگر د قرآن کریم تشریح ده ورتلنا او ترتیلا لکه عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامت معنا کړی وا چې ورتلنا او ترتیل معنا بیناه بیان مو وضاحت کړی دی پورا وضاحت دا په وضاحت راغلی دی معنا دی کی ساری دل دی مخکې وی تثبت ته پکې لنو ثبت به فؤاد نو سوی تمکوس ته پکې سی سرا تمکوس ته وی الذي يضاد العجله زاد المسير ابن يوزي چې دا به ډیر په دمه دمه وای د دمه د بیان کتاب د ترلې کتاب نه ده او بیا ترتیل دي نه وي چې قاریان صاحبان دا کوم نن قراتونه گئی کنه بیا خصوصا مصری قرات چې پاغه کې قلقلی او شلشلی کې یو کله خپل یو خواشینګ کې کله بل خواشینګ رډې روي قاری دي صحابه کرامو دا سيزونه نه پیژندل ها دا په کومه طریقه باندې چې دا مصریان لګیا یي زګه داوی شکلونو ته وګورو داوی عمل ته وګورو داوی طریقو ته وګورو ټول قرآن کې لګي او په خوا یو قاری مشهور ډیر مشهور په خلکو کې جننو خلکو سره داغه غا کې سټي او یاد هغه نن سبا هو جدید دور دی موبایلو کې کمپیوټرو کې داغه आवाज ته پاسه ته وته وي مړ دی اوس داغه استاد او انتر هغه داغه زیات قابلو قراءاتو کې ډیر قابلو ناغي ما خپل لیدلې وزل نیوټاون ته کراچي غالبا 1982 باهسي کې راغله اول تکي تلاوت کو نیوټاون ډېر لوی جامع مسجد دی بې بنوری چې ورته ویجا علامه بنوری جوړ کړی مدرسه نو پای کې په ممبر باندې کې نه ستو پاغه وکړه ټیپونه دراغلی اوس ګڼ ټیپونه راغلی دنیا ډکوا ډیر خلک راغلی او غټه ایت پکې راغلی وکړه ولی هغه د مصر سره وزیرو وزیر اوقاف کوڅه شو ناغه چې کمل په کولا نو زه داسې ناستم لکه انت مسکه فاصله وا تړې شو مې را پاتې ده دا لاس به کله آهه کله به داهه کله به داسې کله به خله داهه کله نو مې دا خیرت کو نه پلاس یو خله کګولا را کګولا خیرت کو خیرت کو ورې نو عربو خیرت وره بیا سو دیس وره د شورې وره آزاد او انوار خیرت اورېر په خپل انداز بالکل چې څنګه عربی لهجه دا قران راغلی هم د قریشو په لغت ته عربی لهجه باندې هغه یو وی بیان یې وای دا مقصد نه وخه دا نه چې د پکې خلقلې کا اواز پکې باندونو کې خلقلې شل شری شروع نو الله اکبر په تر دې کې کوم دې اورسې هغه نه بل څه شي جوړ شي وای ټیک دا اواز په دې باندې خیسته کا او برابرې کا خدای نه چې د حد نه وځه نبی اپ کے اللہ اکبر دا خو رشید روان کو معنا اللہ یو دیو کنه دی دا خو استفام شو دا خو استفام یو گا جو بد اللہ اکبر دا دی سو کو اللہ اکبر اللہ اکبر یارو سلار شنو پای کے قلقلے کی ودا سکے شیخ القران دی لو بغی او اللہ دی قبر دی نور نڑ کی غوی وی دادا دا جن کیا و سچوی بانوی دی لر کویرا دا غلینا سړی په کار دی بانګو وی دا تا تاسو یې څه شی جوړ کړه الله په ذکر پورې مسخري ته دا مسخري دی دا ترتیل نه دی غره ترتیل څه دی چې الفاظ پاغه طریقه وې لکه څنګه چې عربي وې دا دی جب دا کنه دا دی په خپويږي چې دا ټکی دی دینه مخرج نه دا کیږي دا دی نه ټیک دا مخارج او خیال وساتي اغلا زمیره لیکن دا مطلب نه شي ته په کې ځان ال بیا سیاوش نه جوړه او بیا لاګي لپاره دا علم شتا هغه دا علم القرات وی او هغه ضروری علم دی دا نه چګنی تناقص علم دی ډیر انتهایی ضروری علم دی خو پای کې دا الله به تاسو نه خي تاسو صرف د ټکو زینو خي چې دا ټکی ردی زین روزي دا ردی نه روزي او ترتیل هغه سره سره د معنا لحاظ ساتلوم دی ګوره دا نه چې صرف ته الله فز نه غیر نه غي او قران معنا ته مستاړو خیال نه دا سوچ بدی نه دی خو د خوارج نه خزي کړ کړي وا کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنیمت تقسیم کو نو کوم سړی چې او پیاده غلبه یو حصہ ورکړه چې کوم بصور او دوی سي پدې کې ذل خویسرت تمیمی ودوي هغه پاسې ده نو یا محمد ما عدلت فی القسمه نبی علیہ السلام ته وی او محمد مخکې ما تاسو د ویلو چې یا محمد چې یا منافق والی ده یا يهودي والی ده یا ډېر نه پوهه باندې چې والی ده ویا مسلمان چې دلان یا محمد ټکی نه دی ویل یا رسول الله محمد ویل دی ویا محمد دی ویا محمد ما عدلت فی القسمه او محمد صلی الله علیه وسلم تا پرې تقسیم کې انصاف ونکو نبی علیہ السلام دی وای حق و تباشی چې زه انصاف ونکم دنیا کې وبیا سپل سو کې جګه به انصاف وکي عمر رضی الله عنه دی الله رسول الله سر ولا وقف سر ولا قرم او منافق دی نبی علیہ السلام یې پریدا خلق با مشهور کی چې محمد رسول الله خپل ملګری وجني خل شوی ها ان من ذئذ هذا اقواما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم د دو په نسل کې رستو واسه کسان راشي چې غیب قران کریم لولي پر دې مړین به پکته باندې نزي لا يجاوز تراقيهم تراقي ترقوا دی غړغړو دوی د دې نو پکته نزي مار دې خلک به جوړي را جوړي دا غی معنا ته به خیال نه مطلب ته به خیال نه عمل خو بیا لري خبره ده چې په معنا نه کوئی عمل به پسوږي د دې وجنه علماء وی دا دې دور ته شامل دي یو سړی دی او هغه قران په خستان دا کوي قلقلې شل شلیفه کې کوي کنه خو په معنا مطلب نه دی پوها نه خو پکې مراکیر شو خو هغه سړی چې هغه په معنا پوي کې عمل ته نه تیار نه لاغم د مرې نه قتل نه ډول تر نه وته چې عمل به شوی ناغتهم شامل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يا لا يجاوز حناجرهم بل روايات كذلك قنجرهم دي مرأته وي دي مرأنا بيكات نزيخا أو يمرقون من الدين كما يمرق الشعرة من العجين يو روايات دازه دي دين بداس لغوزي لك ويختج دولون رعباسي وغبور سنين ختي داتي بدوزي أو بل روايات كذي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية د دین نه بداسې نه غوځي کنه مانه دین څټکه ورپورې نه انخدې نه بل دین عملي باغ کې لکه څنګه چې غشي دلین دی نو ځخه ته بوزي به عمل او بد عمل وي ښا قران کریم باغه نور مقاصد لپاره د دنیا استعمالي ښا چې پاغه کې په اجرتونه لري پاغه باندې پیسې و پر راټولې او داغه پورا پورا مارکیټ ته وروباسلې وی علم یې علم لري چرته په مارکیټ ته وروباسلې نو مارکیټ ته وروباسي داغه سوداګان کیږي ښا په لوري پیسو باندې داغه چرته اغستې کیږي بیا پای کې څنګه عامي مقابلې دې د پاره چری د سلوي سيزونه شوړې موړې ولور کی کنه بیا غنلې ترتیل وی وضاحت المعانی تا لکه څنګه عبد الله بن عباس بیانناه بیانن او یا علامہ ابن جوزی وی دا تمکس توئی الذی یضات العجله چې تلوار بن کی خان عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وی فسرناه تفسیرا قتاده رحم الله بیانناه تبینا دا وضاحت وی وضاحت را راځي چې په معنا مطلب یې کوشه خان ورتلنا او ترتیلا او وضاحت کړلې مونږ دې پورا وضاحت دا شبینه چې پکې کوي کنه اپا یوش پکې ټول قران خدمتوي نو دا قران به د دینه صراحتن به د دې علماء عمر کړي د صحابه به رد کړي دا عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت راځي چې نبی رسول الله ته منع کړي ده چې وسړی لګي لا يقرا القران في اقل من ثلاث ومن قرا القران في اقل من ثلاث لم يفهم من قرا القران في اقل من ثلاث اغه سره نه پويږي د الله په کتاب باندې الله به ته فهم دینه نصیب کوي چې درې ورځې درې ورځې کوم کم کې ختمي دریو جناب الله مسعود رضی الله عنه لا تنصروه نصر الدخل ولا تهزوه حز الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السوره حافظ ابن كثير تفسير سوره مزمل کرا نقل کړو چلا تم سروه عبد الله مسعود رضی الله عنه ادا سے من ولا لقد رجي كجرو پشان لا تم سروه نصر الدقل دقل دال قاف لام دا عربی کی رجي کجرو توي بیکاره کجرو چې داس پګه ګون مون پګه شوی د زړو د زړی زمانی کنه ته دقل وي یا بل روایت کې راځي لا تنصروه النصر الرمل رمل شګو دوی لکه د شګو په شان دی من ولا او لا تهزوه حز الشعر لکه د شعرو په شان دی حرکت ولا مور کوي چې فو عند عجائبه دغه چې عجیب واقعات او عجیب مسائل راشي ان ته لګدري غي او حرکو به القلوب ادي لونو له حرکت ورکي حالت ورکوس کې او لا يكن هم احدكم اخر السوره ا دې وطن مقصد دې داني چې زړه صورت ختمه صورت ختمول نه خپل دماغ خپل قلاره ته محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم شان وړي رچت دي قران کریم چې به وي دا عام خبره هم داسې وي نو غالبا ام سلمہ رضی الله عنها وي تا به ولټکی شمارلې شو ګټکی دی ولشمارل چې زړه ټکی وي تاسو لګیا دې په داسې انداز کې ها نو ظاهره خبره چې هغه ته پریو دي چې خبره دا وشوه خبره لکه پکاردا نیمه ګنټه ګنټه پکاردا او چې هغه زړه ته پریوزي نو کته بیا نس ګنټه او ته ځاړه ته پوځ نه شي کنه نو څه فائدہ راځي ځکه چې حمد ګور استاسو اخر د صورت نه ای قتلنا او ترتیلا ترتیل دې ته وی چې معانی وضاحت او سره راشي ښه دا نه چې صرف لفظ ډیر په خیرسته شکل کې ادا شي نو ولا یاتونک بمثل الا جناک بالحق واحسن تفسیرا خلق اعتراضونه کوي منکرین د قران الله ولا جوابونه ورته ښه او دې زنه یو عام کوی ذکر کوي چې کدی هر قسم اعتراض وروړي کنه سو اشکال او شو وروړي مونږ به تاسو دغه بیان وروړو ته جواب مخوخه اوبه به جواب نه پاتې کیږي ولا یاتونک بمثل او نه وروړي دې تاسو ته اعتراض الا جناک بالحق مگر دا چې مونږ وروړو تاسو د جواب داږي دې چې کوم اعتراض وروړي مثل وی کلام عجیب تا او مراد تی ردیغ دلیل لی چی دیو تا دلیل وی شبه لکن حافظ ابن کثیر وی بی مثل مانا بی حجت و شبهت الا جئناک بالحق مگر دا چی روڑو و ممتاز جواب داغی حق نمراد بی مقام کی جواب دی لگا سن چی تاوستا مخی دا حق مانو کی تی رشیوی دا حق یو مانا دارا جواب دوی خان لگا او بیا کلا کلا پورا جواب دوی او کله پورا بیان کوم وی پورا بیان بلاګی ته کوم لکه تاسو هغه دې ما خبره کړی و چې بنی اسرائیل ته چې کله آخر کې وضاحت د غوا د مسلې او شنه وی الان جئت بالحق اوس دې پورا بیان وکړه اوس دې صحیح جواب او کامل جواب او پورا خبره وکړه چې اوس پوه شو کنه الان جئت دې که حق نه مراد سره جواب او احسن تفسیرا او خیستا تشریح داغه ډیره خیستا تشریح الله دې چې کوم اعتراض کوي مونږ به داغه جواب کوو یو سړی چې د الله د کتاب سره شغل ساتي او په صحیح مانو کې داغه تفسیر داغه معنا ته دغه نظر دی ته په دنیا کې داسې باطل پرست نشتا کاغه روافض دي شيګان کاغه خوارج دي کاغه قادیانان دي کاغه نور بهایان و غیره دي ذکریان فرقه کاغه نصارا او يهود دي کاغه منافقین دي دغه ته سور اعتراض چې اعتراضونه دي د قران کریم کې دغه جواب ته خلک سوچ په پکاري او د دې ډونګې نظر په پکاري لکه څنګه چې الله فرمایل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا او خیسته تفسیر کدا فلسفه او مسلو جواب هم په دې کې یو کوم په کې سوچ نه وکړ یو عالم ته جاوي اصل کې د فلسفي مشهور مسله ده هغه خدا نظریه چلی د مخ کې روانه ده میټر ماده چې ده نه فنا کیږي او نه پیدا کیږي دا چې څنګه واغ شان وو ییبا صرف اشکال بدلی را بدلی کله شکل د لرګی دی نو کله شکل د رماد دی د ایری دی نو کله شکل بل بدل کو نو کله بل بدل کو هم ماده فنا کیږي نه دا دغه یو نظریه ده او تر دې وخت دا چلی ده نو هغه دې د پارا اصل کې سکولیات جوړو دې د پارا چې د خپل نظریه مونږه برابر کو چې دا صحیح ده بالکل او اهل اسلام چې عقاید واله د دې خبرې را دي کو چې نه دنیا قدیم نه ده حادث ده هغه دې نه قدم د دنیا ثابتونه چې قدم ثابت کړو موجود ته ضرورت نشته الله خو غینه منه کنه او هغه جوابونه کول اهل کلام چې وته وي علم الكلام والا ناغي د دې شوبې جواب کو د فلسفه او د فلسفي مشهور مسله ده هغه اتلس مسائل کې دا مسله هم ده چې امام غزالی کلا آخر کې بیا الله هغه ته دا نصیب ته چې حدیث ته قران تراغ نه په فلسفه رد شروع کو تحافه الفلاسفه نو پاتلس مسلو د فلسفه رد کړل دي چې وایي کې د فلسفیان یو مسله دا و نو دې لپاره یو خبره جوړ کړه چې جی د هر جسم چې په دنیا کې موجود دی د دې اجزاء ته نشي ختمولې ناغي دا چې جزء نشته چې دا غي نه رستو هغه بیا نه نیمېږي جزء لا ته جزاء نشته نو علم کلام ولا خپل خبره لري نه شروع کړل شو به شروع کوي چې جزء لا ته جزاء شته دا چې جزء ته چې بالکل اخیری جزء دی او دا غي نه اخو دا غي نه نور جزء نه جوړیږي نو تقسیم پاره کې نه چني او فلسفه اوسوي دی په یو جسم کې هر جسم چې ده تقسیم اله غیر نهایت چلیږي اغه په رضونه کول جانب نه ته چاوي چې قران کریم کې د فلسفه او د مسلې جواب شته بیا قران کریم ولایتونه کبه مثلا الا جئناک بالحق واحسن تفسیر ولې نشته خدا سوت کړي کوم ځای کې وی الله جل شانو د کافر عذاب ذکر کاونه وی فرمایل ومزقناهم كل ممزق اغه ما دړي دړي کله پورا دړي دړي نو پورا دړي دړي بالا غشي چې اجزاء داسې شي چې بیا نور نه دړي کیږي کنه اجه نور دلی شي بیا خو پورا دلی نشه ولی الله درو کوئی ماذ الله الله وی داسې می دلی کله چې داغینا قانون نه دلی کېدل داسې تقسیم می پکې وکړه چې اخیری اجزا کوم رااله به کې بیا تقسیم نه کېدل پیدا هو قران کریم کې شته فلسفه اورد والا کې چې الله کتاب لګو د څو تستر وګورې کړه نه ځکه ما وی داسې مسله نشته چې داغه مسله جواب قران کریم کې نشته ک لفظي جوابي نو لفظي نشته عینت الله شاه بخاری رحمه الله رحمت واسعه ارشاد سرپرستمو شیخ القران د پنځیر نه دې شی عمر کې مشر ولګو خو ډیر ستف سره یو د طبيعت نړۍ زیاتته وو علم ول الله ډیر ورکلو کراچی ته راغله او ته کې دایا بنو باندې دیو بنیانو باندې رضونه کول ای خو اکثر خیاطیان دي او سمایان دي اوس ډیر ځان ته داسې دي چې غیر موږ دیو بنیان دي په دې شکر دی چې ناغه په رضونه کول اصل دیو بنیان خو صحیح خلق دی هیڅ غلط نشته خدا رسو پکې راو ودل ګلابیانو ناغوی لکه ډیر خبرې کولی کولی کولی ډیر بهترین انداز باندې راغی او خپل دغه طریقه او یو تن ماته وی اصل کې د دې بنیان غره د وسیلې قائل دی ښا مولانا اشرف علي تعالی قائل دی شبیر احمد عثماني قائل دی بلې قائل دی بل کس کوئی نشته چې زول کتابونه راوالم د فتاوی دی وبنه او د دې فتاوونه به هم ثابت کما امداد الاحکام نه جنن خلق او اله او سنن ځان سره ترخ کینولې او یی د حنفیه ډیر لوی خدمت کړلې او اړیر خدمتونه دي خو کدل کوم ته کې میدان د شوینه مونږ بیر دوه چې د سوره خدمتونه دي چې ته بیا وروسته کې چې نه دا مسئله نه منو ده نه منو ده نه منو مړیر شي دی ها دا یو ځای ته نه لګیدل دا کتابونه دنیا ګوري دنیا کې خپل ما شتاونه کان خلک شتا هغه کتل دی یو حرف ولا کتل دی چې بدی کې سوي دې سوي ناغوی او تر ناغوی ما ته وی چې قران کریم کې چې راغلي دي وسیله شتا چې ما ودی چې کوم دی راغلي دا د تاسو تیر شي کنه ما یې لګي یا یو لذین امر تق الله وتقوا الیه الوسیله وسیله قران کې شته کنه یو ما وته چې قران کې راغلي کې وسیله نشته چې کوم ځای راغلی دی ما وتره هغه ما ایدیا یاد نه راوړل چې ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وسيله الله ورو وسيله ګرځولې په ما ته ویشي چې هغه وسيله خو پس فات سره دا پسیم سره ما وته ویشي ته پکې تحریف مانوي کولې ته پکې تحریف لکړنیم کولې تا پکې تحریف وکړه وسيله دا مان نبی عليه السلام کړل چې له وسيله مطلب دا دی چې تاوي دي یا الله د پلانکی بابا په برکت باندې سماده کارو کې د پلانکی نبی په برکت او په توفیل باندې دا په حرمت زماده دا نبی عليه السلام ویلو چې دې مان دا صحابه ویلو تابعین ویلو چې سلوور او امامانو کې امام ویلو چې مان دا نه تا پکې تحریف نو کې رضانه مان دا وکړه نو تام تحریف کو امام ځاله یو درجه دي سفاره خونیشت دا ویل ځانې کوم ته جواب دي کنه او قران کریم چې چا ډونګه قتل دې راغله څوک مخه لنی شي راځلې شیخ القران دی او تم راغې ایما ته وی چې تر دې مړو بار کې څه وای ایما وته چې څه نو بس مړ دي کنه تا په خپل وته مړو وای نه چې مړو بار کې څه وای مړ دي کنه ایما ته چې غلې شو کنه ویل تا ته سوچ نه په قبرونو کې چې دا دې بار کې څه ایما چې په قبرونو کې دي کنه دا غوې نور ته نه وای ما ډېر ګډ واڅه کنه تیر اوس دې څه په کومه طریقه باندې ها ایما ته وی چې لګا دا ژوند دي کنه ایما وې تا اوس وته مړو وای تا اوس نو چې مړو بار کې څه وای مړ څنګه ژوند دي شو کنه تا خو اجتماع د نتیزینو دا عمر نن ځان دی دا شو وای د ژوند دوه ژوند دی لیونی د مړو خمرګي نو مړو ته بیا مو آیا کنه ولې وته مړو وای دا غو ډیر ګډ ورشيونه بیا وته آیات نو معلومه ولې قران سره خدای واسه دوم ډیر زیاتې کنه چې بل احیا او قران کې راغلي دی مو ته چې کم ځای راغلي وته آیات نو معلومه چې دا کم ځای روزل کم ځای درو باسه نو چې کم ځای قران کې زماته او خیر قران کریم راو اوس کې مې خو دوتا وی ډیر واړ خو بل احیا ور نه نه یو دې شراکه دراوړل دا حال نه تاسو کنه دا الله کتاب سره شغل وساته تر مرګ پورې دا کتاب دا کړي چې ما وي صحابه په سوره بقره باندې عمر رضی الله عنه 12 کال لګولو عبد الله بن عمر رضی الله عنه 8 کال لګول راغه واقع کې راځي اخر کې بیا دا وحی خیرات مو مخه چې کله سوره بقره سر تور رسوله خیرات ته کوم داګه منکر نه یو صحابه طریقې دي په صحیح طریقه چانه ده دا لامه واقعم ده ثابت ده چې دا راغلی و دا تفصیل واقعم ده کوم صحابي کړي ده نو که صحابه کړي مونږ هغه نه کوو غځي ولې زموږ مشران دي هغه چې کړي یقیني خیرات کوي صحیح خیرات کوي مونږ پاره خیراتونو رکو چې تاره ځانه چې وکړي دوی راشته پورنو قران کریم وی ورتلناه ترتیلا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا نو ساشه تفیف شروع شو منکرین ولا دا منکر د قران دی نو له زیات سخت تفیف ورغی الذین هغه کسان یحشرون علی وجوههم چراجم وکړی شي په خپل مخونو باندې اله جهنم جهنم تا ور نور کافر دی ایو په خپل روان دی او دا داسې کافر دی چې په مخ را روان دی د دې سزا ډیره شو کنه سخت خوې دی ول ورکو نو اولایک داسې فتون والا شر مکان نا کار زیو الذی اضل سبیلا او ډیر رکون کی دی لارې ته جنت لا جنت لار ته رکو شوی اومن به څه تفسیر کو حدیث کې راغلي دي کنه حافظ ابن کثیر مظهری بل بل لاوله دی اصل روایت بخاری مسلم مسند احمد ټولو کې راضي او دغه شان د حسن بصری قتاده او د ګڼو مفسرینو قول شته چې انس رضی الله عنه یو سړی راغی نبی له سلام ته وی چې یا رسول الله کیف یحشر الکافر ولا وجه یوم القیامه کافر با الله د قیامت پر سم په مخ باندې را پاتې راځي مګی به دی په مخ څنګه رواني ناغوتا نبی له سلام ولا لن جواب ورکو وإن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة كم ذات چې په دنیا کې ډېر پخپور روان کړو کنه نا غزات قیامت کې په مخ روان شي یو پخپور روان دي نشي لکه نن چې په مخ نشي روان دي په دنیا کې څنګه لاشي په مخ باندې حال ته په مخ روان دي هغه ته په مخ څنګه روان کی بلام چې زنه مخ ته شته دمار په روان دي پخپور روان دي دا شکالې چې دې په روان دي پخپور روان دي دا ډېر ځناور به ویني چاغه ځناور خپل نشتا اوس یو پرغوړې غونټه کې یو هم روان دی دا هم حرکت شته نو چې څنګه الله غل حرکت ورکړې دی قادر دی په دې باندې چې کالم حرکت درکې دغه شان کې والله دې مونږ په دې زمره کې مرحو ولي دا چې سوکرا ولي هغه په مخونو باندې یو شرون علی وجوههم چا بل شان دی ویلو تفسیر کړه شر په مخونو بلا دي چې دی وخت اوور دی په مخې لکه څنګه چې قران کریم کې راغلی و چې دی با په دغه باندې څنګه نه باندې ورزول شي کنه نو بیا به د خون راخ کیو کته به ورزي نو په مخ راخ کنه په مخ باندې راخ کو جهنم ته ورزو او د قران کریم ظاهر خدا دی چې په مخ برا جمع کلی شي جهنم ته او حدیث کی تفسیر دغه راغی چې الله به په مخ روان کی د ډیر ذلت ته وي دا وګوره سوره بد بخکاری او سوره خراب حالت دی چې مخ د دا په وجود کې د ټولو نه زیاده د شرافت حصه وه ډېره اکرمه او اشرفه حصه وه او هغې وله داسې کړه چې اوس هغې نه وله خپه جوړه کړه په هغې روان یحشرون علی وجوههم الی جهنم ولقد آتینا موسی الکتاب نقلی دلائل د انبیاءو اختصار سره ذکر کړي هم په دې مسله باندې چې دا ټول انبیاء کرام راغلي دي مسله بیان کړې ده او کله چې قوم نه ده منلې قومونه هم هلاک کړي دي او دام د الله جل شانو د طرف نه برکات دي دا لوی برکت دی که نه چې مخ د ځمکې د کافر نه خالي شو د هغه نحوست او سپیروالی د هغه بد عمل ختم شه که نه دا ماره د مسله فاصل د برکاتو چلېږي صورت کې که نه دا هم په دې باندې پیش کوي ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړو مو موسی علیه السلام ته کتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او ګرځولې موږ دا سره رور دا هارون علیه السلام وزیرا ملګری په بوجو جو تولو کې وزیر هغه ملګری ته وایي چې سړی سره بوج او چې ته بوج مو سره سپکې بیا د بادشاہ وزیرانی من هغه سره کار سپکونه کیږي د مملکت کم کارونه دي نو پای کې اوسه امداد کوي کنه ځکه ته وزیر وي نو فقلنا موږ ورته وایي اذهبا لارشه دوالا الى القوم الذين حق قوم تكذبوا بآياتنا چې دروغجنې کړلې دي آیاتونه زمونږه نسبت ته دروغې کړلې آیاتونه زمونږه دا د آیاتونو منکرین دي لارشه ورته هغې لاړه مسله وکړه هغې ونه منله په دمرناهم تدمیرا نو بېښکندي وکړه موږ د هغې پوره بېښکندي تباه او برباد هم کړو د هغې نسل هم په دنیا کې پاتې نه شي ښه دمرناهم تدمیرا تدمیر وی بیخ کنده کولو تا بیخ نولو باسر و سو وقت والاللہ محلت ورکلو سلوی ایک کالا شپیت کالا او یا کالا او قوم نوحن او دارنگی حلاکم قوم دنو علیہ السلام و دم مرنا قوم نوحن لما کذب الرسولا کلچی در اوجن اگر الانبیاء اگی تو خویو نبی راغل دے اگر انبیاء سنگ ذکر کر رسول خو جمع در رسول لگنا و ایزا یو نبی تقذیب داتے دے لگر کولو انبیاء ذکر جمع ذکر کلا اغرقناهم لاوم کلغی وجعلناهم للناس آیا هم ګرځول هغه د خلقو د پاره عبرت روسه پورې شته هغه کشته د نوح علی السلام دغه تختیله روسه پورې باقی دي خلک تماشې لذي کنه عبرت ته او اعتدنا للظالمین عذابا الیما او تیار کړل دیم د پاره د ظالمانو عذاب درناک و آدم و سمودا او تبام کلا آدیان و سمودیان و اصحاب الرس و کویوالا رس هغه کوی ته وي چې دا غي غاړه نه جوړه شوی د البیر الغیر المتلی کنه عربي ډیره وسیع ژبه ده او چې کوم پوخ کوی دی راغې د پاره جدا ټکه استعمالیږي بیر او چې کوم دا چې کوی دی چې بانډار دی خلکو د بانډار کوی وي او په کې وچی شوی دی یا کمی پاتې شوی دی بعض خلکو د بیا مردارې غورځي هغه ته قلیب وي د قلیب بدر حدیث راځي کنه نو عربی کې د دې لپاره ګڼ نمونه غاریو د لپاره خپل نوم دی دې ته رس وي رس کچا کویو او کویواله کسان چاوي ودا دې مقام کې د شعیب علیه السلام قوم یادی چاوي اصحاب الاخدود یادی چاوي دا څه بقایا وو د قوم سمود نه چا پکې وی یو بل خبر هم کړی و لکه کعب الاحبار نه نقل و چې دا اصل کې اصحاب الرس هغه کسان دي چې هغه صاحب یاسین کوی ته ورزول یو یا سوره یاسین کې په واقعه راشي چې هغه د انبیاءو مرګرتیا وکړه او مسله وکړه خلقو ته یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون تفسير وکړو هغه پر اپن شو وی و ته کوی دی ورته کدا کا کوی والا کسان دي او کوی والا وقرونا بین ذلك كثيرا او پیړه پمین د دې ګډيري ډېر پیړه په دې من مس کې تیری شوې چې الله حلا کې کړی او کلن وربنا له الامثال او هر یو ته بیان کړی موږ وازونه او نصيحتونه امثال وی عجیبه بیان ده لکه تاسو ما د سوره حج اخر کې التویل یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل فاستمعوا له نو مثل څه دی عجیبه بیان نو دلته امثال من عجیبه بیان نو د شیو او کلن تبرنا تدبیرا یا مخه تیر شل آیاتونه که بمثل تاسو ما کلام عجیب دی کنه وکلن تبرنا تدبیرا او هر یو تباکم په پوره تبایه دا اخری نمونه وګوره د قوم لوط چې غین هم تبا کړی دی پرې سمې نه دی ولقد اتاو او یقینا دا خلق زیرازی دا حجاز والا دا مکی مدینه والا زیرازی علی القریه التي باغ کلی باندې اوم فرت ما ترصا چې باران شو پانی باران ناکارا فلم یکونو يرونها نو آیا ندی دی چې لیدلې دی هغه دی جوړ نه دی لیدلې دی چې کله شام ته ځو په دغه غاړه باندې را تیریږي نو دا کله نه لیدلې دا کله کومه علاقه و د صدوم کنه چې پای کې پنځه کړي واړه واړه صدوم علاقه دی نه لیدلې دی په هغه غاړه باندې ځینا چې تجارتونه کوي افلم یکونو يرونها آیا نو نو دی چې لیدلې ویغه بل کانو لا یرجون نشورا بلکې دی عقیده نه لري د دوباره ژوند د دوباره ژوند عقیده نشته ځکه ظالمان دي او د دین عبرت نه اخلي بیا وته ګوره وقال الذين كفروا اوي كافر خلق لولا نزل عليه القران ولنازل نکلش پدې پیغمبر باندې قران کریم جملتا واحده پيوزل باندې پيوزل كذلك دغه شانته مړه لګلې له لنثبت به فؤادك لپاره چې نو مضبوط کو پدې تاسو ورتلنا او ترتیلا او وضاحت کړل موږ دې پورا وضاحت ولا ياتونك بمثل او نروری دیتا تا حس اعتراض حس شبا الا جئناک بالحق مگر دا شرات لکو مونتا تا پا جواب داغی و احسن تفسیرا او در خیست بیان خیست تشری اللذین آغا کسان یخشرون علا وجوههم چرا جمع بکلشی پا مخونو خلو الا جهنم جهنم تا اولائک دا صفتنو علا شر مکانا ناکارا زیو آلدی و اطولو سبیلا او دیر رکون کی دی لاری دا ہدایت لپا دنیا کے او لاری دا جنت لپا آخرت کے دیر رکون کی دی لاری دا جنت لا ولقد آتینا موسیٰ الکتاب او یقیناً ورکرمو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات و جعلنا ماہو او گرزولے امم داغ سرا اخاہو حارون رور داغ حارون علیہ السلام وزیراً ملگر پپوچو چتولو کی فقلنا نوو المم اذهبا لان شهدوارا الى القوم الذين اغا کسانو تاغا قوم تا کذبو بی آیاتنا چه دروجن گنلی دی آیاتون زمون لارو اغی مسئلو نمانل اتماج دیکن فدمرنا هم تدنیرا نو بیخ کندی اکلمون داغا کافرو پورا بیخ کندی وقوم نوح او قوم نوح علیہ السلام لما کذب الرسولا کلچه دروجن گنل انبیاء اغرقنا هم لاؤکل المنگغی غرقم کللغی و جعلنا هم لنناس آیاو گرزو المنگغی دخل خود پارا عبرت و آتدنا و تیار کرده مونگ لسالمین دا داس ظالمانو دا پارا عذابن علیمن عذاب درناک و آدم و سمودا او حلاکم کل آدیان و سمودیان و اصحاب الرسی و کوئی والا و قرونم بین ذالک کثیرا او پیڑے پمین زدے کے ڈیرے و کلن ضربنا له الامثال او هر یو تا بیان کړیو مونږه نصيحتونه او آزونه او کلم تبرنا تدبیرا او هر یو تبا کو مونږه پوره تباہه ولقد اتو او یقینا داخلق زیراسی علی القريه التي پاغ کلی باندې اوم پرت ما پرستو چې باران شه پاغینا کار باران افلم یکونو يرونها آیا نو ندی دی چې لیدلې دیغه بل کانوا لا يرجون نشورا بلکې دی عقیده نلری د دوباره ژوند